المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kon ñu tambalé ci hadithu fan wéral bi ak juroom ñent ñu ko titré at-tajawuzu 'anil mukhti'i wan nati wal mukrah, manam bal guñu bal ki nga xamanteni dafa joom wala ku faté wala ku ñu forcé, manam tay bi ñepp ngant yoy ñu benn moy joom benen moy faté benn bi li ñu forcé la. Kon ñu jëk jang hadith bi comme ñu ko doon défer ñu ko jangé ba nopi yeen ko jangat yeen ñu jox baati baat bi ci ne firi bi ko arab jox ñu ñopé xol sara bi nga xamné al imam ibn dakhil sanani rahimahullah and kon li moy hadithu fanwer ak juroom ñent ci téré matnur arba'in النووية بو الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. موهنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. من عن ابن عباس جل من في سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما من صحابي بمقبول جبني وليس أي حديثا سنجيته. من أن رسول الله نكن دولي على اللي صلى الله عليه وسلم قال وحنا إن الله نكي الله تجاوز بالنا لي ñeel ma an ummati walis sama xeet al khata'a njuumte wa nisyana ak fatte wa mastukrihu ak lo xamne forces na len alayhi ci lola. Ni hadithun hasan, kon hadith hasan la bo xamne rawahu solo na ko ibn majah al imam ibn majah rahimahullah wal bayhaqi al imam bayhaqi rahimahullah wa ghayruhuma ak ñeneen ak lulul ñom ñaar ñoom. Kon ni day wane ni manam li lu manam du ne xet wi la ko sunu borom may directement, mais yonnati sallallahu alayhi wasallam la ko may ci aw xetam, manam ñun yonnati bi motax sunu borom may xet lu motax mu ne tajawuzu li an ummati. Dan lool ba tay bokku ne ci may reuy yoy nga xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko teggil xeet yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam. Mune kon ñett mbi yo xamanteni manam suñu borom daf koy tajawuz moy jéggi bañ ko limalé, manam nga xamanteni bu ñuy limbiri baag ci lay koy jéggi dañ ko limal, donc mën nañ ne bal lolu da ci am baat yo xamne sir ko ci manam baatu wolof bo xamne day indi manaa yi ne ci biir yeb day jaxé né nañ na baar rek né ta jaawal moy lool bañ ko limalé ci bakari jéggi ko. Kon muy ñatt nga xamanteni ñe moy ñatt yo xamanteni dañ koy jappé ngant même moy xata lo xamanteni joom té la ak lo xamanteni faté comme lo xamanteni dañ ko faté ak lo xamanteni dañ la ci faté xamanteni dañ di forcé. Kon ñett yooyu manam comme nit ñu forcé ko ci loo xamanteni dafa haram, xamanteni ñoo yi tax boo ko deful dañ lay rey soowu boo ko defee manam du wee ci ngir forcé goo nga xamanteni dañ la ko cee forcé. Kon bu ñëwee ci sharia bi nga xamanteni moom la al imam ibn dakhil sanani indi rahimahullah moo ne wa qad jaat ñëw na fi tafsir ci tafsiru wax gi nga xamanteni moom suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul baqara ne wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Mune ndi ay bi manam bu fekkene da ngay na feñal li nek ci sen xel wala ngeen neub ko lepp sunu borom dañ len ci hisab lol mom lu dina bis la sen daanu naam may ba ci li nga xamanteni dafa nek ci taxel la nga feñal ko ak ne neub ko mune ay bi bimu wacce manam mbir mi dafa metti won ci sahaba yi manam biñ ko ki ndax dafa raklu titlu radiyallahu anhu ajma'in. Mune sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu ak sayyidna Umar radiyallahu anhu, sayyidna Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ak sayyidna Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ñoo ñoo and ak mbolo, manam mbolo lañ mais ñi dañuy ñu rañu ko ñoo and ak mbolo ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dal ne ko ah ñun kat dañ ñoo tek ci jëf lo xamne nak ah atu nañ ko ni nak mom atu nañ ko ndax kenn ku ne ci ñun leg nga wax ak sa bop ci sa ki lo xamanteni do bëgg mu nekk sa xol manam leer nga amé xalaat yo xamne du xalaat yo xamne xalaat yo gërem la. Mune yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko baadu da ngeen nara wax comme la nga xamne mom la wa banu israël moy sunu borom wax len nangam manop pare ñu ne ko samana wa xeyna manam deg nañ top ñu deg nañ moy nañ mais baad da ngeen nara wax li nga xamne mom la wa banu israël waxon samana wa xeyna daal leen di digal nak ne leen xoolu samana wa atana wax leen rek ne deg nañ te top ñu manam teggin digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala borom mi na la defal mi mel d'accord manam bañ li nga nane i'tirad borom bi sante la dara nga ne lutax moy sante bi borom bi ci wa yalla lutax bu ñuy tegg li yalla ci nanga wa lool mo li bokku na ci lim ñuy jangal bokku na ci lim ñuy jangal borom bi bu la digalé mom jëmal ci lim la digal rek dimo ci lim la digal rek te lepp nak nga nekku manam sukkandiku ci ngeneelam ak yermandeel ak ku japp ndalam ndax la nga yakane man nga ko sax da fekk mu man lolo ko rek da bu ko nexe man na def doko man la nga japp ne man kon lim la digal ci ma wa yalla salaam ne len ko lu sama na watana wax len rek ne deg nañ top nañ ndax yalla mom mo lolo rek lañ ko ndal lañ ko ñi nak bo wax ba nopi nak matalo nga jéggul hein mais bimu waxé lolou nak bi lan yoni ci sallallahu alayhi wasallam waxé lolou donc mbir mi continue ba légui man ndax ay bi mom muy yefi ay way mom muy yefi toujours am mbir mi continue nak batay 10 ci ñom néna ñu tok lu yagg lu mat at sunu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacc nak yermandem ak teggi tiss wo nga xamne mom mo nekkon ci sen kaw ci ay nga xamanteni moy ay mujjibi ci suratul baqara la yakallu lahu nafsan illa wusaha mais yalla sallallahu alayhi wasallam jangal na len teggin gogou moy ne sunu borom subhanahu wa ta'ala bu diglé da nga nan sami'na wa ata'na ñoom ñu jété lolu nga gis ne sunu borom wacce yemandin gog la yakallifullahu nafsan illa wusaha la ma kasabat wa alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana aw bodi me fe ci amna rasul bi da nga gis ne fofu manam ñoo wacc ndo amna rasul ba ci fin bi amna rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا يزن القرآن نيوات ميم تاغلن سي لول سين تاغين غوم سمعنا وأطعنا سبحانك ربنا وإليك المصير دا بي نيو نا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها aw bu ko neexon mu tek ñu lo xamanteni kat ñun ni ñu gisse suñu katun bokk dañ nan atun ñu ko waye lolou mu teggi ko mais yalla du tek bakkan luma lo xamanteni manam amna moyen def ko manam amna moyen ci côté bi manam man nako def ila wasnaha manam ay moyens ak disposition am yaatu walé nak lolou nga xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala sante na len ko laha ma kasabat manam mbolen li nga xamanteni daf ko fagu pour mom la manam pour bakkan bi la wa alayha waye ci kawam lay wacc maktasabat lo xamné daf ko fagu ci lu ñaaw kasabat ci lu bax la iktasabat ci lu ñaaw ci ñaaw ne rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana yow bur yalla yow sunu borom la tu'akhidna buñu jappé in nasina buñu faté akhtana wala luñu jup kon nga gis né manam nga gis né manam jilit kon ni la war manam bi ñu gisé atté yalla bi muñu ni bu fi nek di xol manam no ci génné ci bop sa bop nan day ci yow mënuma ko ki demi non yow ji nel d'accord premier ki moy nangou ko soxol borom subhanahu wa ta'ala nena li defal nang nangul ci soxol ni li ke dang ko wara def ngir ni jaamu sa borom nga te sa borom li la digal subhanahu wa ta'ala nela tere na nangam nangul ci soxol ni kat li dama ko wara baye ngir jaamu sama borom la te sama borom mom mo wone bayil li legui nak lu arrivé ci yow ci lo xamanteni dafa wuté ak nango nga xamanteni nangoon ci soxol ginnaw sa jema gor gor lu lepp bu fekké ni lu wuté ak lolu dafa arrivé ci yow nga tuup jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala teet manam bo nango lolu it ak it yene jëfé ndigal ak bayitaré bi nga sukkandiku toujours ci jappandalu sunu borom subhanahu wa ta'ala d'abord ak ci ngeenelam ak ci yermande subhanahu wa ta'ala kon toujours la tu'akhidna di ñaan sunu borom buñu jappé bu fekké ni dañu faté lool moy yaang kay ñaan ci ngeenelam li da koy neex rek mu may la ko donc moy toujours sukkandiku ci ngeenelu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon nga gis ne kon yermande gurey la ci xétun sallallahu alayhi wasallam tegg gi nga xamanteni mom lañu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon teggil mbolé mi nga xamné luko waral faté la wala djoum la wala lo xamanteni dañ ci faté nit ci mune té dafa ñew ci hadith né comme bi sunu borom subhanahu wa ta'ala ande ay bi manam ñaan gogou bu ko julit bi de ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala ni khat fa'altu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mune khat fa'altu rabbana ni ci top rabbana la tahmil alayna isran kama hamalta alladhina min qablina mune khat fa'altu manam ñaan gu nangu la ba kérok ay bi di jéss mu wax nak dal ni kon lolu dafa na saxal aye bi nga xamanteni mom mo jitu mune imam bayhaqi rahimahullah waxna ne imam shafi'i waxon na ci ay bi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax nan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mais comme li sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax maam ci wedd yalla dafa am ay atté mais sunu borom genné ci ko xamanteni par exemple dafa wax ay waxi wedd comme ko xamanteni dañ ko forcer pour mu wax yo xamanteni day genn nit ci l'islam mu dadi wax yoy fekk bobu xolam mu gëm koku kon exception la donc ginnaw kiefer nga xamanteni mom mo gëna graw kon mbolé mi nek ci kiefer do dugg ci bir lool kon ko xamanteni dañ la xoxé pour benen bakkar façon bakkar bobu du gëna reuy kiefer kon da ngay gis na kon yoy yépp day dugg ci atté bobu mu ne ginnaw ga nak imam shafi'i mom ci bopam mu isnad ba ci ibnu abbas radiyallahu anhu ma jeul ci nabi sallallahu alayhi wasallam lu melni hadith bi rek inna allaha tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa masukrihu alayhi mune batay day day ci batay waxi imam safian jeli mune batay mu isnad manam mu yekati ci cyallale ba ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha momit mu wax hadith bo xamanteni manam day dugg ci bir buntu bobu xamna ni nabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni la talaqa wala itaqa fi ighlaq manam bet fasé wala gorel ci ak tej manam ko xamanteni momit ci dafa nek ci contrainte manam lo xamanteni dañ la ci forcé pour gorel wala nga fasé bu boba yoyep du doon lo xamanteni lu conté la lolep kon day dugg ci buntu forcé bobu ne lol mom moy mazhabu sayyidna umar ak mazhabu sayyidna abdullah ibn umar ak mazhabu sayyidna abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu ajma'in mune sabit ibn al ahnaf dafa joxe exemple dafa takone ben umu walad moy jam bo xamanteni jam du digene bo xamanteni ki nga xamanteni mom moy ab sangam ndax ki nga xamanteni sa jam la jam du digene am nga droit am ak mom and ak mom sey donc bu fekke ne dafa xass am dom ak yow boba dañ nan umu walad donc umu waladu abdurrahman ibn zayd ibn al khattab mom la takkon mune mu forcé ko ci ay diko door ak diko tital ngir mu fassé ko te bobu ci khilaf ak abdullah ibn zubayr la donc ci jamono bobu mune bobu ibn umar dane ko manam fassé bobu du bax du don lo xamanteni dañ kay konté kon delul ci sa wa keur mu nete bobu ibn zubayr bobu mu ngi makka mu bindal ko manam mu dem ci ki nga xamanteni mom moko don taxawal medina pour ñu dello ko soxnam te ñu mbugal abdurrahman ibn zayd bobu nga xamanteni mom mo don sangu jambo wallahu ta'ala a'lam kon manam hadith bi kon ci niñu sukkandiku pour jappé ñetti yoyu benn bu ci nekk doon ngant ci diiné ci mbolé mi nga xamanteni manam ay diglé la lo xamanteni dafa doon farté ci nit wala yo xamanteni dañ ko téré kon buñu déllu waté ci hadith bi an ibn abbas jël nañ ci sayyidina ibn abbas radiyallahu anhuma yalna yalla kontan ci ñun ne anna rasulullah naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam qala waxna ni inna allah naka yalla tajawaza jeegina wala balna li ñeal ma an ummati wala sama xet al khata'a njumte won nisyana ak fatte wa mastukrihu alayhi ak lo xamanteni dañ len te forcé hadithun hasan kon hadithu hasan la rawahu solo naka al imam ibn majah rahimahullah wal bayhaqi ak al imam bayhaqi rahimahullah wa ghayruhuma ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ben ah